मैं भी हूँ पास आओ तो कह दूँ आखिर क्यों पल में यूँ दीवाना मैं हो गया तुम्हें जो मैंने देखा तुम्हें जो मैंने जाना तुम्हें जो मैंने देखा तुम्हें जो मैंने जाना जो होश था वो तो गया बदन की ये खुशबू जगाने लगी जादू तो होके बेकाबू दिल खो गया तुम्हें जो मैंने सोचा तुम्हें जो मैंने माना तुम्हें जो मैंने देखा तुम्हें जो मैंने जाना जो होश था वो तो गया सचमुच ही रहती है परियों से भी ज्यादा प्यारी सी लड़की कोई हाँ इतनी क्यों बोलो हसी तुम हो जो देखे तुम सुन हो देखो ना मैं भी हूँ खोया सा बहका सा मुझ पे भी छाई है दीवानगी तुम्ही को मैंने पूजा तुम्ही को चाह पाना तुम्हें जो मैंने देखा तुम्हें जो मैंने जाना जो होश था वो तो गया जो मैंने देखा तुम्हें जो मैंने जाना।